Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Muntele, de Dumitru Radu Popescu. Luna e în scădere, Andra. Din fața muntelui cel verde am cules ghindări, Borasta, și am luat coș de tufan. S-ar găsi în pieile. Drumihete, ce face? De 12 zile nu are somn. Somnul n-o să-i vină câtă vreme Lizimah este în hotarele noastre. De ce tragi cu urechea, Argilos? Argilos! Vino mai aproape! N-avem nimic de ascuns. Văd că faci oale, Riborasta. Muncești. Cum poate un tămăduitor ca tine de suflete și de boli să-și mânjească mâinile cu pământ roșu? Cine gândește nu îndură nicio suferință dacă face niște oale. Aha. Și nici cine face oale dacă gândește. Tu nu poți face două lucruri deodată? Eu sunt un luptător. Când pun mâna pe sabie nu mă mai gândesc. M-am gândit înainte. Atunci de ce nu te afli acum acolo unde oamenii noștri se bat cu Lizimah Macedoneanu? Pentru că am venit să-i spun regelui nostru că într-adevăr fiul tău Seutes, ce dispăruse din tabăra noastră la începutul luptelor, se află lângă Lizimah. E un prizonier de soi, da. Trebuie să-l țină lângă el. Prizonier? Lizimah trece prin sabie toți prizonierii. Și i-ai spus regelui nostru? Oamenii săi mă opresc să-l văd. Mă duc să-i spun că ești aici. Știe! Știi, Andra, dar nu vrea să mă primească. Zice că îl doare capul. Poate nu știe. Mă duc să-i spun. Cum să nu-l doare capul? Dacă pe fiul lui Lizimah Agatocle venit împotriva noastră cu oaste, după ce l-a biruit, în loc să-i frângă grumazul, l-a trimis acasă încărcat cu aur și argint, cu faguri de miere și covoare scumpe, plin de daruri. Pentru ce? Mă întreb. Nu trebuie să urăm lumea, Argilos. Trebuie să avem pasiune pentru înțelegerea ei. Riborasta, tu te tragi dintr-un șir de bărbați care ne-au arătat cum crește și cum scade orbita lunii și cum globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc, și urmașii tăi o să facă la fel. O să arate mersul stelelor. Există o armonie a mișcărilor în aceste lumi, care sunt mai multe. Tu ai instruit pe oameni în știința fizicii. Ca să trăiască potrivit legilor naturii. I-ai învățat logica. Da, ca să învețe. Dar ce logică e asta să te doară capul când dușmanii îți pradă țara? Dă-mi voie să fiu sincer. Prea multă știință tâmpește. Pe cine? Pe unii. Pe mine. De tine nu s-a prins niciodată învățătura. Da, ești sincer, cârtești și te bazezi pe faptul că n-am să te spun regelui. Da, fiindcă nu cârtesc, îți dezvălui ție gândurile. Țara arde și baba se piaptă. Dromihete e o babă? Dromihete nu te poate primi, Argilos. Îl doare capul. Da. Nu poate îndura că va fi nimicit. Vorbește mai încet. Regele n-are somn de... Da, sigur, cum? El stă de veche lângă destinul neamului. E o veche sfântă. E o frică îngrozitoare, Riborasta. Poate se gândește cum să învingă. Atunci să ia sabia în mână și să vină cu mine lângă Oșteni. A spus să te duci singur, Argilos. Și el ce face? Privește albinele. Plec! Ieri am închinat un cal zeului și am făcut legământ ca din măruntaiele generalilor macedoneni și ale lui Lizimach și ale odraslelor lui să aducem ofrandă zeilor. Și să ne ospătăm și noi. Ăsta e în stare să mănânce și carne de om. Ce îi lipsește? Ce vrea? Nu știu prea bine. Ce face Dromichede? I-am spus că o să pun tărâțe de grâu pe un fier încins în cărbuni, să-l afum, să ia fumul durerile de cap. Andra, ți-am spus că mai ales sufletul lui trebuie să-i dăm îngrijire dacă vrem ca deopotrivă capul și restul trupului să o ducă bine. Oameni, de a-mi putea sufletul neamului nostru să-l ținem în sănătate. Rigoroasta! Da! Rigoroasta! Ajută-mă să pun stupul ăsta jos! Mă doare rău de tot capul, Rigoroasta. Spune-mi, spionii lui Lizimach au ajuns până la noi? Niciunul rege, în afară de mine. Nu, să ne înțelegem. Niciunul în afară de mine. Rege, bărbatul meu, generalul tău, Seudes, a căzut prizonier. Foarte bine, foarte bine, Sado. Eu și Rigoroasta suntem oamenii lui Lizimach. O să-l rugăm să-l cruțe, vrei? N-a spus că sunteți oamenii lui Lizimach și că de aceea nu i-ați ieșit chiar voi cu sabia în mână înainte să-l înfruntați. N-am ieșit ca să nu-l supărăm. Că uitasem. Pregătiți stobele și harfele și tot ce mai aveți. Să-l primim pe Lizimach cu muzică. Muzica face bine la urechi, gâdilă în mod plăcut auzul. Andra, Seutese, fiul tău, n-ai nimic de spus. Dacă regele nostru e spionul lui Lizimach, e bine. E bine. Înseamnă că după ce Lizimach ne cucerește țara în fruntea țării, mă pune tot pe mine. Tu ce rost mai avea să ne cucerească țara? Simplu, Sado, ca să scăpăm de dușmanii comuni, numai venind macedonenii peste pământul nostru, ne putem da seama care sunt dușmanii noștri comuni, cei care nu doresc să ne închinăm marelui Lizimach. Trebuie să recunoști că el a mișto cu o tactică genială, Sado. Da. Deci eu și Lizimach suntem geniali, da. Bambalon! Sunt aici, rege? Știu. Văd că ai prea multă mătreață. Spală-ți capul cu zeamă de floarea soarelui. Fiartă! Rigoroasta, învață-l morala și logica. Dezbară-l de obiceiurile lui barbare. Eu nu sunt barbar, rege, sunt macedonean. Uitasem. Atunci nu-l învăța logica, Rigoroasta, să nu devine superior oamenilor din alte popoare. Andra, ziceai că mă faci bine. Să te lec cu varză acră. Nu, mai bine dăm să gust. E o varză extraordinară. Să-ți spun și niște cartofi. Uite-i tai felii. Așa, cu oțet sunt buni. Trag durerea. Strânge mai tare, Andra. Așa, am capul destul de tare. Deja parcă mă simt mai bine. Bambalon, hai să-ți arăt stupii mei. Dar rege, Hai, nu-ți fac nimic albinele. Ele nu mușcă, doar înțeapă. Spune-mi, în timp de pace, cu ce te ocupi? Eu sunt soldat tot timpul. Da, trebuie să înveți totuși o meserie. Te înveți tu, păritul. Practica ne îndeamnă la ce, Rigoroasta? Să ne petrecem viața și timpul în fapte bune. Hai la stup, Bambalon. Ai văzut, Rigoroasta? Leacurile mele a devenit mai vesel, mai stăpân pe el, mai... Tu ai spus, Rigoroasta, că vorbele și gândurile curate și frumoase fac să se nască în sufletul omului înțelepciune. Eu. O crimă! Ce? S-a întâmplat o crimă! Ce? Unde? Aici, albinele! Albinele! Ele au murit! Ce albine? Nu-ți fie teamă, femeie, pe toate nu le putea distruge. E plină țara de albine, doar câțiva stupi mi-au fost afumați, repet. Mi-au fost afumați fiindcă netrebnicul mie vrea să-mi facă un rău, nu lor. A venit noaptea și le-a afumat. Cum se numește asta? Cum? Crima, femeie. Poate că a fost un noștean de lui Lizimach, strecurat până aici să te înfrunte. Asta ar fi unica salvare. A cui? A celui pe care îl bănuiesc de ticăloșie. Liniște! Vine un sol! Rege al nostru, Dromichete! Macedonenii lui Lizimac se apropie de noi. Să fie bineveniți. Dar înaintează dând foc pădurilor noastre, grâului nostru. Avem nesfârșite păduri argilos, uite cele din munți. Nu vor arde niciodată și avem nesfârșite holde de grâu. Gonesc să ne ia turmele de oi! Le-o fi foame, argilos. De când au trecut fluviul Istru, hotarul nostru, i-o fi răzbit foamea. Ție nu ți-e foame, argilos? Sunt rupt de foame, rege. Oh, atunci mănâncă liniștit și taci. Andra, pune-i în față. Știi cât cântărește o albină, argilos? Eu? Ce te sperii tu, da? Nu știu. Aproape cât o frunză de măcriș. Și câte intră într-un stup? 50.000. O armată întreagă. Văd că asta știi. Dar câți oșteni are armata lui Lizimah? Știi, vede? Nu mă interesează. E mult mai important ce spun eu ție decât ce îmi spui tu mie. O armată cotropitoare poate să fie mai mare sau mai mică. Dar o armată de ființe pașnice, cum sunt albinele, e întotdeauna la fel. 50.000 de fiecare stup. Ai auzit, argilos? Astă noapte cineva i-a fumat câțiva stup. Sper că nu eram eu. Eu eram în tabăra noastră, pe malul râului Limpede. A, nu puteai fi tu, Vere, nu te înfuria. Tu ești un soldat. Vere, eu plec înapoi să înfrunt cu ceilalți oșteni pe temutul Lisimah. Nu vii cu mine? N-am timp. Trebuie să-mi număr exact albinele care mi-au mai rămas în viață. Da. Am să le spun asta oștenilor tăi care se bat cu Lizimah. Sper să-i îmbărbătesc. Nu! Spune-le ce le-am spus și eu. Să nu se bată cu Lizimah. Decât atât cât trebuie. Nu, bietul Lizimah trebuie să ajungă viu aici. Mi-e foame. Sper să sosească cât mai repede să mâncăm împreună. Zafirion, pe care Alexandru cel Mare l-a lăsat guvernator al Pontului, la fel ca înfumuratul de Lizimah, a socotit că e rușinos să stea degeaba și a pornit război împotriva șciților Riborasta. A fost omorât cu întreaga sa armată. Așa va păți și Lizimah cu voi și va plăti astfel necugetarea de a porni război împotriva unui neam ce nu i-a făcut niciun rău. Observ cu mare bucurie cum voi, oameni prea viteji, vă îndeleniciți cu filozofia și matematica. Și albinăritul? Și albinăritul, rege! Și albinăritul, băi da! Nu ca Lizimah să impună ordine cu sabia, urlând, poruncind! Nu! Urăsc dictatorii! Jos, tiranii! Jos! Nu striga așa tare! S-ar putea să te audă vreunul! Ah, Lizimah, e departe! Da, eu sunt aici! Tu? Tu ești un tiran? Wow! Îngrozitor! Frunză verde și o sipică. Ce faci? N-auzi, dragă, cânt. Eu vreau să spun niște lucruri formidabile. Bovnică, mai formidabile decât frunză verde. Rege, fii înțelept. Sunt, cânt. Frunză verde, foie. Îți bați joc de mine? La rege. Mândruța, nu, dar ca să fiu înțelept. Ar trebui să te ascult? Iată-i drumul, să văd și eu cum e când ești înțelept. Lizimah zice că a venit împotriva ta cu 100.000 de oameni. Nu e adevărat. Păcat. Are mai puțin. Păcat. Adevărat. De ce păcat? 100.000 îți mâncau de 3 ori mai repede recolta. Da, de ce? Și puteau crăpa de foame de 3 ori mai repede. Nu e o înțelepciune. Cânt. Nu, te rog, eu nu mai cânta, te rog. Nu, că pentru că nu și-au asigurat în niciun fel retragerea, fiindcă nu s-au gândit că pot fi învrânți. Nu s-au gândit, înțelegi? Nu s-au gândit. Nu înțeleg. Sunt prost. Tactica războiului cere să prevezi și o înfrângere. Cine să-i înfrângă? Noi? Noi? Ce avem noi cu Lizimah? Ce avem? Dar e un înfumurat! Dar din cauza nesocotinței sale, fiindcă nu se va mai putea retrage dacă lovești, ar putea pierde războiul. Ascultă-mă, rege! Am impresia că tu ai venit la mine ca să-l trădesc pe Lizimah. Da? Ce vrei să-mi spui? Totul. Ce ai cu omul, dragă? Îl urăsc, îl urăsc! Bine, dar urându-l pe el, urăsc și țara lui, care e și țara ta, nu? Trădându-l pe Lizimah, nu-ți trădesc țara? Nu! De multă vreme mă gândesc la o mare rușine, că fac parte dintr-o țară de mercenari care au bătut cu sabia toate meleagurile lumii, un neam care n-a făcut nimic decât războaie, care n-a construit nimic. Aș vrea să cânt ceva din fluier. Rege. Nu e prea frumos să-ți găsești niște merite înjurându-ți neamul părinților tăi? Ce, dar e un neam care... toți aventurieri, toți n-au putut să-și făurească o cultură. Niște năvălitori care l-au urmat pe Alexandru cel Mare până în Persia. Să câștige nimic, nimic. Au cucerit lumea ieșind mereu învinși. N-au credit decât nimicul, asta e nimicul. Despre cine vorbești? Despre pleava din care mă trag. A, atunci dacă ținem seama de logică, ești tot o pleavă. Mare scofală ești în logica asta, așa-i? Dar îți promit că nu o să mă mai iau după logică. Spuneai că... Îl poți învinge pe Lizimah. Cum? Dacă mă asculți și nu mai cânți din fluier. Te ascult cu o condiție, să mă lasă când măcar din frunză. Bine, bine. Lizimah își duce cu el în lupte ca pe o comoară, ca pe un talisman copiii. De când și l-a scos din suflet, pe Agatocle nu-l mai ia. Îi ia pe ceilalți. Acum o are cu el pe fica sa, Bidia. Bidia la care ține ca la ochii din cap. În toiul luptelor, Bidia rămâne în urma trupelor, aproape singură, nepăzită. Și poate fi prinsă. Crezi că se pricepe la albinărit? Nu. Ba, dacă nu se pricepe la stupărit, ce să facem cu ea? De-o luați ca o statică, ați câștigat războiul, rege. În locul ei, Lizimah e în stare să vă ofere ce doriți. Răpiți-o, e frumoasă, e frumoasă, merită măcar văzută. N-am nevoie de tine, nu te cred. Verifică, totul e adevărat, rege. Nu-mi place mutra ta de lingău. Ce bine ți-am făcut eu de-mi spui toate astea și vrei să-ți distrugi frații, de ce? De ce? Ca să dispară din Macedonia nedreptatea. Acolo cine trage cu urechea e crezut. Nu, băiete, un lucru nu înțeleg. Ești pornit pe Lizimah, bine, dar ce ai cu Macedonia? Ce ai cu țara ta? De ce ești pornit împotriva ei? M-am bătut în 10 războaie. Am trecut pe lângă moarte de 4 ori. Mi-am vărsat sângele pentru gloria Macedoniei și dacă vine un țâști, băști și spune că sunt un trădător! El e crezut, nu eu, el! Și mi se taie limba! Acum ai fugit de acolo ca să nu se taie limba. Azi n-am trădat. Și nu consider trădare ce-ți spun, vreau să fie învins Lizimah. Ca rânduiele de la noi să se îndrepte! Iar eu dacă nu te ascult și nu te ajut, sunt un ticălos care nu vrea să-i facă bine poporului tău. Da! Mulțumesc, e sincer. Dar când Lizimah va fi învins și va fi prizonierul meu ca și tine, te voi trimite să-i spui lui toate astea și împreună să faceți din oamenii voștri oameni luminați. Rege, mă va ucide. Nu admite să-i se spună nimic împotriva. Nu va avea cu ce. Va fi și el egal cu tine, prizonier. Neștii nici măcar dacă nu va muri înaintea ta. El știe că l-am părăsit și că îl urăsc. Mi-a spintecat cu sabia toate neavurile să nu mai am pe cine să mă bizuit. Mă voi înapoi. Ea știe că vreau să-l răstor și nu mă va ierta. E vorba de iertare. Vreau să văd dacă ai curajul să-i spui și lui ce mi-ai spus mie, fiindcă voi, numai când vă părăsiți poporul, deveniți curajoși și drepți. Și dispun și el nu mă ascultă? Înseamnă că e un tiran. Păi, dar este un tiran, este și tu știi asta că este. Vrei să mai vezi și cu ochii tăi? Și de vezi că este, îl spânzuri pe el și mă pui pe mine să conduc peste macedonienii la prizonieri? Vom vedea, vom vedea. Nu, nu, că mă va ucide. Nu-i place adevărul. Cine îl spune, îl spinte că... Rege, dacă nu vrei să mă ajuți, lasă-mă să plec. Dar dacă ești omul trimis de el ca să mă încerce... Ce să încerce? De mă bazez pe trădători. Ca vecin, e periculos acela care cinstește trădătorii altor popoare. Înseamnă că îi și pregătesc și sprijină împotriva celor popoare. Se scârbe de mine că mi-am hulit țara. Ca să fiu sincer, da. Dar n-am hulit-o, eu am spus adevărul. Vreau să se îndrepte tot ce e așezat strâmb. Îndreaptă acolo, tu, voi. De ce vrei ajutor de la străini? Tare tiranie. Vrei să murim? De mă dai pe mâna lui, tu mă omori întâi, nu el, tu! Dragul meu, chiar dacă nu ești trimis de el, eu nu am... Nu mă ies pentru că i-am hulit pe macedoneni, pe dușmanii voștri, pe cei care v-au cotropit acum pământurile. Poporul n-are nicio vină când e dus pe alte pământuri. El e o turmă nevinovată. Moartea e nemuritoare, domnihete, moartea, nu omul! Nu-mi place că tu nu iubești omul. Tu nu doar nu-l iubești pe Lizimah sau nu-ți iubești țara ta, tu n-ai încredere în om, în poporul tău. În oameni. Cine nu-și iubește poporul, cine n-are încredere în el, se crede doar pe sine tămăduitorul lumii. Dromichete, sunt un nebun? Nu, un dobitoc. Ți-am dat știri prețioase despre dușmanii tăi. Le știam. Atunci de ce ai mai stat de vorbă cu mine? Ca să văd cât ești de ticălos. Cine își vinde mama, își vinde și tatăl. Și eu nu cumpăr vânzător de părinți. Lizimah, o să-ți mulțumească că mă dai lui, da? Te lași învinge cu ajutorul tău, te-ar blestema toată țara ta. Da? Dar de ce nu m-a pus țara în rangul pe care îl merit? E vinovată Macedonia pentru un singur om de-al ei? Poate că da. Și de te ascult ce vrei de la mine? Să-l distrugi? De ce? De ce? Normal, să iau locul. Voi fi omul tău. Nu te voi ataca niciodată, îți jur. Pe ce? Pe ce? Pe ce? Pe Macedonia. N-ai voie, nu e a ta. Țara mea este a mea. Tu ești al Macedoniei, nu ia la bunul tău plac. Cine judecă la fel ca tine are cap de tiran. Pentru gloria ta trădezi Macedonia. Ești un porc. Îi vreau binele. Mamă! Ce? Mamă! Ce e, Sado? Ce e? Mă fulgeră peste mine. Așează-te pe pământ. Așa, așa. Riborasta! Riborasta! Da. Lui Sado i-a venit sorocul. Să aducem apă de la izvor. Rege, rege, du-te. Nora mea va avea un fiu. Să mergem, Zambolul, aici nu mai putem să de aici în folos. Stai, fechita. Omul meu a căzut prizonier. Să-i trimiteți vorba. Am adus apă. Riborasta, să afle bărbatul meu, Seutes, să nu-i piară curajul. Nu țipa, muiere. Trupul trebuie disprețuit, te doare și e trecător ca umbra. Nu sta lângă o femeie care se chinuie să aducă prung argilos, pleacă. Unde e regele Andra? Trebuie să-i spun că fiul tău n-a căzut prizonier, a trădat. Ce spune? Riborasta, ajută-mă să ducem lângă izvor. Nu spune nimic, Sado, mănâncă ciuperci asta. Rege, te caută argilos. Așa, Bambalon, așa, ține bine răstupă! Hai, curaj, ce vești, Argilos! Rege! Seutes, fiul Andrei și soțul... Şi, mai încet, naște o femeie! Dar de ce urlă? De ce urlă? De moare, e mai bine pentru ea! Dincolo de păcătoasa viața trupului, se află viața veșnică! Da, dar ea e proastă și nu înțelege asta acum. Vreau un copil... Aici, pe pământ. Ha-ha! Priviți, e băiat! E băiat! Se ușurează pe toată lumea. Fii sigur că și pe războiul lui Lizimac. Bambalon, hai la treabă, Bambalon! Ajută-mă să scot mirea din faguri. Mai multe de învățat. Promichete, ne-au dat foc holdelor. Greul nostru arde cu vâlvătaie în toată câmpia. Ne-au dat foc bălților. Băiete, tu spune ce vezi, nu ce crezi. Păi de asta am spus ce am văzut, că ne-au dat foc greului, papurei. Deci arde greul și papura. Da, dar ei ne-au dat foc, oștenii lui Lizimah. Dar poate că Lizimah nici nu există. A trecut Dunărea în fruntea oștilor sale, știi bine, și vor să ne ia țara. Și acum se apropie de locul domniei tale și tu ce faci? Precum vezi, scot mierea din fagurii de albine. Așa, Bambalon, așa, bravo. Și Lizimah se apropie de noi ca să ne șteargă de pe fața pământului, furios că i-a învins fiul pe Agatocle. Dacă el vine cu gând de moarte, poate a și murit. Nu-i timp de glumă. Poate e numai umbra lui cea care vine. L-ai văzut? I-am văzut pârjolul. Vezi? Iar spui ce crezi și nu ce vezi. Ai văzut un pârjol, da? Da. Păi așa spune, nu al cui era. Poate că Lizimah n-are nici amnar și cremene să ne dea foc la greu. Nu-i bine să-l vorbim de rău. De ce? Fiindcă e dușmanul nostru, cel puțin așa ai spus tu, că a trecut Istru cu gândul și mănos. Așa a trecut. Atunci înseamnă că e mort. E viu, l-au văzut oamenii noștri. E viu, dar e înfrânt, ceea ce înseamnă că e mort. Și de-i mort, cum să-l mai înfrângi încă o dată? Să-l pedepsim. Cum să pedepsești un mort, vere? Nu te gândești puțin înainte de a vorbi? Și un mort, cum putea ajunge de la Istru până aici? Faci panică, ești panicard. E viu și oștile lui sunt conduse de trădătorul Seutes, care a trecut de partea lui Lizimac și vrea să te răpună. Eu nu pot muri, vere, de ce nu te gândești la ce vorbești? Eu sunt nemuritor. Am văzut oameni de-ai voștri căzând în luptă. Și ei vor învia, Bambalon. Lasă-l binele, ascultă-mă. Priviți cum spală copilul cu apă din pârâu. În război oamenii voștri se șerfesc fără părere de rău. Dar dacă nu sunteți nemuritori... Suntem. Da, dacă nu sunteți... Andra, ce nume o să-i dați? Suntem, Bambalon, suntem. Da, eu cred. Dar dacă suntem, Dromichete, Atunci de ce există trădare? Seutes nu știe că ne vom întâlni mereu? Știe. Atunci știe. De ce ne-a vândut lui Lisimac? De ce a trecut cu asta lui de partea dușmanului nostru? De ce i-a condus pe macedoneni pe urmele noastre până aici, lângă cetatea ta? De-l prinzi să-l aduci la mine viu. Mort! Nu mă supăra, Vere. Albinele simt când e supărat și înțeapă. Trebuie să fii calm. Viu. Cine nu e liniștit, nu e stăpân pe el și nu merită să conducă un popor. Mi-ai mai spus-o. Stai între albine ca să vezi singur cât ești de liniștit și de sigur de tine. Da, dar Lisimac e la poarta cetății? Da, să intre. Cum, să ne plecăm lui? Am dat eu un asemenea ordin, Argilos. Am spus să intre. De ce vorbești ce crezi și nu ce vezi și ce auzi? Ești un panicar. O să ți-l aduc și pe el mort. Dacă nu se predă? Păi doar nu a venit aici ca să depun armele. Nu se știe, nu se știe. Andra, Andra, de să-l văd și eu. Ce nume o să poarte copilul? Seutes, ca tatăl său. Ca tatăl său care ne-a vândut lui Lisimac. Ce spui, Argilos? Ce auzi? Seutes ne-a trădat. Ai grijă de copil, Andra, de tatăl său voi avea grijă eu, du-te. Mai bine adă o vadră cu vin, mi-e sete. Da. Bambalon mi-e oaspete, Argilos, și nu pot să țin un oaspete pe sec. O să-și facă o impresie proastă despre vinurile noastre. Ține, rege. Ține, ia, e un vin de 7 ani, Bambalon. Bea, du-te, Andra. Beți voi întâi. Da? Ți-e teamă să nu te otrăvim? Noi nu stricăm vinul cu o travă. Bea, Argilos? Nu! Nu? Atunci am să beau eu. Sado, cum te simți? Da. De ce ești tristă, femeie? Ai un copil să-ți trăiască 1000 de ani. Să bem în cinstea lui. Ți-ai și găsit motiv, rege. La el m-am gândit când am cerut vina Andrei. Sado, trăiască băiatul lui Seutes. O tras la trădătorul de țară. Nu fi ticălos, Argilos, puști un astfel dat pe nimeni. Trăiască tânărul Seutes. De ce ești tristă și palidă la față, femeie? Sunt albă la față și neagră la inimă. De ce să nu fiu? Bărbatul meu, care era bun ca pâinea caldă, care era faima călăreților și nu se temea să se lupte cu ursul și nu se temea să bea vinul cu vadra, bărbatul meu frumos ca un brad, a trădat. De ce să nu fiu albă la față? Niciodată nu-l voi mai vedea. Îl va omori Argilos sau altul. Copiii mei nu-i vor mai auzi cântecul din fluier. Cum să nu fiu neagră la inimă, Dromișetei? Copiii mei nu vor mai avea liniște și somn. Cel mic va fi privit chiorâș. Tatăl lor i-a umplut de rușine. Tatăl lor s-a vândut dușmanului. Tatăl lor ne-a murdărit casa. Cum să nu fiu albă la față? Dar pentru ce a făcut asta, Dumnezeu? Sufletul meu nu înțelege nimic. Și inima mea, cum să nu fie neagră? Sper că după văicărerile astea prefăcute, ai să o așez în capul mesei de prânz, Dromichete. Ce vine are cuibul dacă pasărea zboară, Argilos? Hai repede, repede, lăutari, se apropie dușmanii, cântați! De ce, de ce atâtea onoruri pentru niște ticăloși ribora asta? Ah, vreți să le muiați sufletele? Andra, să ne rugăm la albine, mărite albine, neamul vostru să nu sece niciodată, mierea să vă fie dulce și zborul lin. Rece! Rece! Lisima e aici. Să aștepte, Andra, să ne rugăm de vița de vie, să crească struguri mari, frunza să nu-i o bată piatra. Rege, rege, Lizimahia, ești, te privește! Dar n-are arme, parcă ar fi prizonier. Nu mă tulbura, omule, trebuie să ne rugăm de peri, să nu-i frângă viscolul iarna, de mers să nu le mănânce viermii dulceața miezului. Fere! Vere, Lisimach, te privește uimit ca pe un nebun! Crezi că de asta a făcut atâta drum ca să vadă un nebun argilos? Cheamă-l mai aproape! Ia se uită-l, el e vestitul Lisimach! Eu sunt. Bine ai venit la noi, rege puternic! Tocmai mă rugam de albine. Mi-e sete. Aduceți vin strălucitului oaspe. Vreau apă, vreau apă, nu o travă. Vinul nu e o travă. Tocmai mă rugam viței de vie. Crezi în vița de vie? Și în albine și în cântecul mierlelor. Crezi în mierle? Tu nu? Bine că ai venit vara, iarna. E frig, pământul nu e îmbrăcat primăvara. Câmpile nu sunt pline de grâu. Crezi și în grâu? Tată, ei cred că mierlele și albinele și totul și toate sunt ale lui Zamolce. Și grâul, Bidia. Și grâul. Și tot ce crește din pământ și rodește. M-am săturat de prostiile lui Agatocle. Nu mai vreau să le auzi din gura ta, Bidia. Vreau să beau apă, vreau să mă spăl. Sunt împuțit, veșmintele de pe mine s-au împuțit. N-ați dormit bine, rege? N-am dormit deloc. În fiecare noapte am fost hărțuit. De ce nu l-ați dat să doarme? Unde e regele vostru? Ăsta e nebun, Bidia, și tate, eu să ajung sclavul unui nebun? Vreau apă, put hainele pe mine. Put hainele unui rege? Mă mănâncă pielea. Înseamnă că se schimbă vremea. Înseamnă că am păduchi. Nu vrei să te rogi și de păduc să nu mă mai mănânce? Nu, la păduc nu ne închinăm. Îi dăm cu gaz. Pierd repede, nu fi îngrijorat. Andra, adă un vas cu gaz să-l spălăm pe cap, să-i treacă păduchii. Nebunul ăsta o să ne dea foc, Bidia. Mi-e sete! Sunt niște barbari. Da, Lizimach, suntem niște barbari pentru că avem obiceiurile noastre barbare și nu ne-am lăsat îmblânziți de legile tale. Dar el n-a venit să ne îngenunche. El a venit în ospeție, Riborasta. Da! Și ca oaspete de seamă ce ne este, să-l atârnăm în suliți. Adă-i omului o vadră de apă, argilos, nu vezi că e sete? Lizimach, nu mi-ai spus ce mai face iubitul nostru, Seutes? Aha, crește carnea pe el. Chiar așa se îngrașe? Eu fi și lui sete. Argilos, adă o cană de aur să bea apă, strălucitul oaspete. Cum vrei să bea apă? Cu botul. Cu botul vere, doar nu e bou. Ce face des iubitul nostru, Seutes? Rabdă-mi piele. Ce face, Argilos? De ce ai dat cu piciorul în vadră, tocmai când puternicul rege s-a așezat să bea apă? Apă? Apă? Unde e regele vostru? Riborasta, stai tu de vorbă cu el. Mă duc să-i aduc o cofă cu apă. Mi-e sete, mi-e sete. Nu mă cunoaște nimeni! Făceai parte din garda lui Alexandru cel Mare. Da. Și odată Alexandru cel Mare, cuprins de mânie, te-a închis într-o încăpere împreună cu un leu. Da. Dar când el veni să vadă cum ai murit, găsia animalul răpus. Da, da, eu sunt. De atunci te-a admirat și te-a considerat unul dintre cei mai de seamă bărbați din Macedonia. E drept. Dar trebuia să înveți de la el ce poate nici el nu știa. Că nu e bine să-i ataci pe geți. Ei sunt cei mai viteji și cei mai cinstiți dintre traci. Apă, apă, apă! Bine, da. Pentru atât de mică plăcere, mi-am pierdut eu o mare fericire. Fericirea ți-ai pierdut-o când ne-ai trecut hotarul. Nu, nu, nu, nu, ne-am predat că nu mai puteam răbda de sete. A, cine se întinde ca râia, moare de râie, Rizimah. Alexandru cel Mare cuceri Persia și ajunse în Indii. A, și ce se mai alese din împărăția lui? Geniu său militar va dăinui. Geniu nostru e să dăinuim ca pământul nostru, ca muntele pe care îl vezi înălțându-se în zare. Acolo e muntele vostru vestit? Acolo sus? Doar vulturii mai pot ajunge în zbor, acolo e? În singurătatea cea înaltă. Vreau să vorbesc cu regele vostru. Ia, mai bea o cofă cu apă. Pentru o atât de mică desfătare m-am făcut rob din rege ce eram. Cine se ia cu noi bine, Lizimach, le dăm cămașa de pe noi. Cine se ia cu noi rău, pleava se alege de ei. Tu ești regele. Cine ne calcă cu gând negru pământul, să-i se împrăștie în patru vânturi poporul său și numele țării sale să se schimbe și al său să rămână de rușine. Tu ești regele, mi-e foame. I-am spus fiului tău, Agatocle, că n-ar fi bine să-ți rătăcești drumurile prin părțile noastre, căci mulți care poftiră pe aici la sarea și pâinea și albinele noastre fură nimiciți de sete și de foame și viața li se surpă aici. Și n-am vrut cu sângele lor să adăpăm pământul nostru. Noi vrem înțelegerea și liniștea între noi. Nici o înțelegere, nici o pace! Să-i tăiem capul! Acum te recunosc, tu ești regele. Nici o sămânță să nu mai încolțească din spița ta, Lizimah. Am o fată, rege, Bidia, iată-o, uite, ai milă de tinerețea ei. Nu există milă pentru cei ce ne vor pieirea. Andra, Andra, hai să-ți auzim blestemele, femeie. Hai, cum e, cotropitorul să... Hai, zi! Toate albinele să zboare din țara lui. Așa. Mieiul și grâul să putrezească la rădăcină și să nu apuce să se coacă niciodată. Miei să putrezească noi, vacile să turbeze, să n-aibă rod merii și viile lor să le bat în pârg piatra cât oul de bibilică. Așa. Izvoarele să se întoarcă în pământ, pâine să n-aibă, să n-aibă nici zăr, nici urdă. Adică să nu mai aibă parte de viață, Lizimah. Viața poporului lui, adică să nu mai fie. Dușmanului nostru să-i ardă toată seminția mistuită de foame și de sete. Astea sunt vorbele ei, Lizimah. Dar eu nu mă iau după vorbe. Capul tău nu trebuie să mai audă nicio vorbă. Du-te și adă-mi niște mărar și pătrunjel. Mă duc. M-am săturat de blestemele unei babe care, știind acum că fiul ei e trădător, vrea să se pună bine cu tine. Hai, mai repede, mai repede, că am mâncat niște usturoi și nu pot vorbi cu marele Lizimah. Tu ești regele, Dromihede? Eu, scuză-mă că stau cu mâna la gură, știi, îmi place usturoiul. Dacă știam că ne faci o vizită, nu mâncam. Nu-ți mai spun că după ce am terminat cu albinele, am mâncat și o ceapă. Cu puțină slănină afumată merge, e grozavă. Dar mi se pare că nu eu te-am chemat să vii pe la noi să mâncăm slănină cu ceapă, nu? Am venit să-mi răzbun pierderea fiului meu, Agatocle. Dacă nu m-am ramolit, ți l-am trimis. Da, dar mort! Viu! Mort pentru mine, crezând în tine și în dreptatea ta, mi-ai ucis fiul. Voiam să-i duc capul tău să vadă că nu ești nemuritor și că eu sunt mai tare decât tine. Voi credeți în pădurea care vă apără, eu în sabie. Voi în bobul de grâu ce vă satură, în miere. În ce creșteți și vă ajută, în noi, în berbeci. Riborasta! Omul ăsta a venit să se intereseze cum creștem noi vița de vie și meiul. N-ai înțeles bine, drum. Ai adus mărar și pătrunjel argilos. Foarte bine. N-ați venit să mâncați cu noi, Lizimah? Nu. Atunci pentru ce ați venit? Ne-a chemat Seutes. La masă? Nu. Să-l punem pe el, rege. Eu nu sunt bun. Nu, a zis el. Mințea, cred că mințea. Sunt un rege foarte bun. Și ca să fiu sincer, nici nu cred că v-a chemat nimeni. Seutes a ieșit în întâmpinarea voastră și m-a trădat pe mine după ce voi trecuserăți fluviul Istros. Este? După trecerea hotarului. Și asta cum se cheamă în termeni militari, Lizimah? Ai spune că ai fost general sub Alexandru cel Mare. Se numește? Cum? Îți spun eu, un barbar. Agresiune, nu? Nu! Normal. Nimeni nu recunoaște că este agresor. Voi m-ați obligat să vin. Da? Deci noi suntem atunci agresorii. Ha! Formidabil! Tot timpul ceea ce comit alții se numește agresiune. Va să zic că noi, geții de pe malul stâng al Istrului, v-am obligat să veniți să ne salvați. De cine și de ce? De tirania ta. Le-ai luat oamenilor albinele. Imposibil! Toată partea asta de pământ e plină de albine. Lizimah, ești un om inteligent, nu umbla cu fleacuri. Nici tu nu crești ce spui. Nu recunoști că mi-ai cotropit pământul, dar e sigur că eu sunt un cotropitor. Ce logică e asta? Și lipsa de logică este totologică. Argilos! Da. Nu te băga unde nu-ți fierbeau ala. Când vorbesc doi regi, taci. Tac. Taci. Dacă nu taci, înseamnă că vrei să fii tu rege. Logic, nu? Ia mai du-te după pătrunjel și mărar. Hai. Deci te-a chemat Seute să dai o mână de ajutor. A fost chemat de un trădător. Ești aici, Argilos? Nu. Întotdeauna să te bazezi pe trădători. Iauzi. Ei îți vor fi slugi credincioase. Zic ei că vor adevărul și dreptatea, dar de fapt vor să conducă. Iauzi. Și ce s-a mai spus Seutes despre mine? Că ești un tiran. Ia o soro! Te-ai insultat? M-a măgulit? Ție nu ți-ar conveni să te creadă lumea tiran și să ți se supună din frică? Ia-l mai aproape pe Seutes. Și ce ai mai spus despre mine, Seutes? Că toată ziua stai pe lângă Albine și zlingi degetele de miere. De ce apă, n-a spus nimic? Nu, n-a spus nimic, dar a zis că-ți jegmănești poporul. Mințea, mințea. Și-i blestema pe cei care vor să te doboare și nu pot. Poate se gândea la voi. Cine e porc să-și urască mama și pământul? Mai bine ți se usca pântecele decât s-a dus pe lume vânzător de frați. Ține vere mărarul și pătrunjelul. Mai spunea Seutes că... Nu-i frumos să-l părăși, zima. El m-a vândut, v-a condus să ne prăpădiți și acum tu nu-l aperi deloc. Ce spunea? Că... Lasă-l pe Seutes. Am spus că ești un tiran și un prost. Eu? Și un papălap. Limba să ți se topească în gură și să o simți sălcie și grea ca piatra și rece ca piatra și amară ca o frunză de nuc putrezită. Parcă așa-i blestemai pe trădători, Andra. Hai, blestemă și acum trădarea și pe trădător. Cel care și-a trădat locul unde a văzut lumina și pâinea pe care mama i-a dus-o la gură, burta să-i se întărească precum cărămida și mațele să se uște în el ca vrejurile de dovleacă alvara pe segetă. Așa! Buzele să-i se lipească între ele, dinții să-i se încleșteze, gura să-i se închidă și să se astupe și să nu mai aibă pe unde intra în pântecele lui pâinea și laptele. Mama! Ia că și muierea trădătorului! Hai să te auzim, Andra! Muierea celui care trădează, ce bube negre să-i se așeze în gât! Sadă, du-te la copilul tău! Taci, Andra! N-ai curajul să blestem pe muierea vânzătorului de neam? Pântecu să nu-i rodească viață și să nu-l mai deslege decât moartea. Lăuzei, s-a făcut rău, rege! Duce-te de aici, argilos și uticălos! Bubal reas! Dacă mai scoți o vorbă, te blestem eu și nicio apă nu o să te dezlege. Du-te și spală-te, argilos! Vinovat nu este Seutes, că a spus. Vinovat e cine l-a ascultat, Lizimah. Recunoști că ticăloșia lui, ca și ruga lui, să-i dați ajutor era un pretext. Ca tu să-ți găsești un motiv de ochii lumii, să ne cotropești ca un tiran, de fapt, nu ca un eliberator. Dar cei ce ne călcar aici, între codrii și apele noastre, cu ei începu surparea neamului lor, surparea seminției lor, surparea temeliei poporului lor. Noi avem destul loc aici pentru prieteni, dar avem destul loc și pentru oasele dușmanilor noștri. Pământul e fără fund pentru ei. Poate că te înșel, Dromichete. Poate că geții tăi vor să fie una cu oamenii mei, așa cum mi-a spus Seutes. Ce dai tu poporului tău să țină la țara ta și să nu vrea să fie asemenea țării mele? Poporul să fie stăpân în țara sa. Așa-i spun și eu poporului meu. Și că dreptatea e la ea acasă, la noi. Și crezi în ce spui? Ei să creadă, poporul, nu eu. Eu trebuie să-l conduc. Uite, am venit la tine să-i duc o bucată de pâine în plus. Vezi că mă îngrijesc de oamenii mei? De ce nu-i pui să-și muncească pământul? E mult mai ușor să te lupți decât să muncești. Dai o bătălie, două, la trei luni sau la un an, dar munca, dragul meu, munca nu e bună, e plictisitoare. Cui îi place să muncească de dimineața până seara? Mie. Tu ești nebun. Și mie. Doar nu muncești și tu, rege. Dacă aș fi un trântor, m-ar da afară din stup. Și ce faci? Cresc albine. Și nu te înțeapă? Nu, Bidea, mă cunosc. La voi e ciudat. Pământurile îi cunosc pe cei ce le seamănă cu grâu. Oalele pe olari. Berzele și rândunicile cunosc oamenii în curtea cărora așau cuiburile. Țara ta e ca o casă, Dromhete. Țara mea este casa mea, locul unde mănânc și mă culc și fac copii, unde cresc păsări și fac oale. Sunt și un picolar, deși n-am prea mare talent. Agatocle spunea că pe ele faceți păsări și cântecul păsărilor. Țara ta e casa ta, locul unde gândești și cânti. Lasă-mă în pace cu prostiile lui Agatocle, Bidia! Dromichete, sper că nu ești istoric să scrii. Țara ta ar fi atunci pacea ta, creația ta. Dar tu faci numai oale, ești creator de oale. Cine să-ți distrugă niște biete oale? Oalele astea sunt viața noastră, liniștea noastră. Gândirea ta, înțeleg, creația ta, patria ta. Dromichete, își bate joc de noi! Fă-l oale și ucele! Cine-mi distruge oalele cu ghioaga, vrea să mă distrugă pe mine. Taie-l cu sabia mea, Dromichete! Dați-mi sabia lui Seutes. Aha, da, mai bine așa. Întâi trădătorii, să iasă în față trădătorul. I-ai condus spre noi, Seutes? Da. Pe unde și cum? Prin pădurile cerboaicei, prin locurile ascunse de pe malurile râului Ordesos, pe câmpia limpede. Pe unde noi, dădusem foc grânelor și astupasem fântânile și pustisem totul, ca foamea să-i scuture și setea să-i nece. Lasă-l pe dezertor să vorbească, Becos. Da, dușmani le-au fost setea și foamea. I-am adus până în preajma cetății tale de scaun Helis, Dromihete. Au rătăcit până aici, lichniți de foame. Înaintau. Pe unde ne retrăgeam noi? Zeutes, aceasta e sabia ta. Da. Ține-o. Aha, da, da. Mai bine să se omoare singur decât să ne spurcăm noi mâinile cu sângele lui. Ai câștigat încrederea lui Lizimach, Zeutes, și l-ai adus până la Helis. L-ai atras cât mai departe de hotare, în mijlocul țării noastre, de unde nu mai avea nicio scăpare. Ce? Ți-ai făcut datoria, Zeutes. Cum? Am îndeplinit întocmai poruncile tale. Foamea și setea au fost planul tău, rege. Dar era prietenul nostru. Nu te baza pe cei ce ne trădează pe noi, Lizimach. Zeutes n-a trădat și a făcut datoria. Nu trădare, datorie. Iscusința ta, Zeutes, merită toată lauda și cinstea noastră. Vino să te îmbrățișez. Rămâi ce ai fost. Prietenul meu, a fost un mare risc. De nu erai dibaci, Lizimach putea să te dea ciorilor. Am crezut că vrea să-l pun în locul tău. Pe asta m-am bazat, că e un ins care vrea să ajungă sus la putere, trecând chiar peste viața stăpânului său. Dromihete este prietenul meu, Lizimach. Aici m-ai învins, Dromihete, în încrederea pe care ai avut-o în acest om. Dacă așa sunt toți, faptul mă depășește și mă înfioară. Și tocmai de aceea îți propun, aliază-te cu noi. Uniți-vă cu noi care facem istoria lumii și nimeni nu ne va mai învinge vreodată. Eu m-aș mulțumi dacă poporul meu și-ar face bine propria sa istorie. De ce să o mai facă și pe altora? Poate că alții vor să trăiască după capul lor. De ce nu mă urmezi tu, Dromihete? Lumea nu știe să trăiască, trebuie să o ajutăm. Noi nu câștigăm nimic. Îi ajutăm dezinteresat spre binele lor. Dar de unde știm noi cum vor ei să fie binele lor? Am văzut că vrei să-ți înalți neamul prin forța unor oameni ca Zeutes, curajoși. Prin înțelepciunea și frumusețea cuvântului unor oameni ca Riborasta. Dar e destul? Pentru noi e destul. Și nu o să venim cu voi să le facem altora istoria peste capetele lor. Și nici noi nu vrem să ne facă alții istoria peste simțirea și mintea și capetele noastre. Ești un bărbat inteligent, mă înțelegi? Tocmai de aceea am să-ți dau înapoi nevătămat pe prietenul ce l-ai trimis la mine să mă încerce. Bambalon! Du-te la regele tău. Dromihete! Dromihete! Ce? Mi-a tras pumnalul de la cingătoare! De ce l-ai ucis, Lizima? Doar te aflai în aceea situație cu el, prizonier. Eu nu mi-am trădat. Că l-ai trimis la mine ca-i scoadă. Ține-ți pumnalul, Argilos! Deci știai că e un trădător adevărat, nu mi-l dădeai, Dromihete? Nu știu. Oricum nu te lăsam să-l omori în fața mea. Ai săvârșit o crimă inutilă, Lizimach. Erai prizonier. N-aveai dreptul să-ți faci singur dreptate față de un alt prizonier. Cred că vei muri. Știu. De aceea l-am și ucis. Oamenilor mei le place viața, Lizimach. Le place cântecul. Ascultă-i! Cântecele învingătorilor. Ce sunt? Dar asta nu înseamnă oare și o mare nepăsare în fața viitorului? Nu trăiesc ei în clipa asta fericirea? Te înșel, Lizimach. Noi ne trăim viața, nu amânăm nimic din ce ni se cuvine, dar noi avem încredere în ce va fi. Ascultă-i. Nu e un semn că nici nu vor să știe cine sunt? Nu. Dovadă că mereu vin și îmi cer viața ta. Tot o să le-o dai, nu știu ce mai aștepți. Mi-e foame, Dromihete. Dă măcar să-mi satur burta și apoi poți să faci ce vrei. Scuză-mă, nu vreau să mor flămând. Voi aveți încredere în viitor, eu n-am viitor. Da, poate vă veți naște în copiii voștri, dar voi nu veți mai fi. Și de-am fi în urmașii noștri ar fi puțin. Dromihete! Dromihete, oamenii vor să mănânce. Dă-mi să înceapă spățul victoriei. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Au venit să mă calce în picioare? Sunt rege! Am dreptul la o moarte pe măsura mea! Moartea are aceeași măsură pentru voi toți! Pentru voi nu, Argilos! Noi suntem nemuritori! Agatocle spunea că ei cred că nu mor, tată! Știu basmele ce i le-au băgat în cap fratelui tău, Vidia! Și pentru asta am venit aici să mă convinc că nu sunt nemuritor și că-i pot învinge! Eu speram că ai venit ca oaspete! Dromihete, Dromihete, ce vrei tu, nemurirea? De ce stai în cumpănă, Dromihete? În casa noastră își bate joc de noi acest ticălos care n-a venit să-și răzbune fiul zăpăcit de gândurile noastre, cum zice. ce a venit să ne ia grânele și peștii din râuri, oile și mierea albinelor. Dacă bine vă amintiți, a mai venit un rege străin să ne certe și să ne ia totul și a fugit rupând pământul înlăpădit de roiuri de albine. Nu râde, Dromichete. Lisimac nu se dă în lături de la nicio mișelie ca să ne cuprindă pământul, pentru că el asta vrea, nu răzbunarea lui Agatocle, să devenim robii lui. Și pentru asta se folosește de orice mijloace. De orice mijloace ies în cale. Nu mai sta pe gânduri, nu mai sta, ucide-l! Dar până te gândești tu... Nu! Tata! De ce, Vere? Pentru că eu sunt dintr-o bucată. Hotărât! Nu-mi tot aleg mijloacele ca să nu întreprind nimic. E o insultă, Vere. Lisimac ne-a batjocorit și nu merită decât să crape! Vezi, Lisimac, când pasiunile sunt nebune, nu le mai putem stăpâni cu mintea noastră. Privește-l pe macedoneanul tău, care a sărit să te apere cu trupul său. Argilos l-a spintecat dintr-o asemenea neagră orbire. Și ce-a rezolvat cu asta? Nimic? Vezi, împotriva părerilor tale, Argilos nu s-a bătut cu părerile lui. A scos sabia. Nu armele ar trebui să se bată, nu forța, ideile să se înfrunte între ele, doar ele. Dar tu ai venit oare doar să ne arăți că nu suntem nemuritori? N-ai venit împotriva noastră cu sabia? Am venit să vă scot din starea voastră de pace, de vise, de echilibru. Nu veți putea progresa fără ruperea acestui somn al păcii. Numai un război continuu este o stare normală ce vă poate ridica în lume. Uite aici te asemeni cu Argilos. Și lui îi place sabia. Dar noi, dacă nu o ridicăm la orice pas, nu înseamnă că suntem mai puțin hotărâți ca el, ci că punem în cumpănă care ar fi căile cele mai bune. El l-a înjunghiat pe omul tău, a răsturnat ordinea firii. Și ce-a câștigat? Nimic. Mai poate el pune această ordine la loc? Niciodată. Cruzimea nu rezolvă nimic și nici drumul tău până aici nu o să-ți folosească la nimic. Nemurirea noastră e o scorneală. Zilele noastre de pace sunt trecătoare. Doar războiul e sfânt. Te înșeli, Lisimac. N-ai venit până aici ca să-mi îndrugi asemenea fleacuri. Te-a îngrijorat faptul că ne-am unit toate stătulețele din stânga Istrului și de la gurile lui la mare și te-ai speriat, gândindu-te că urmașii noștri vor fi urmașii acestei unități și nu ne vom mai bate între noi și nu ne vom mai măcina între noi și vom avea aceeași cârmuire. Te înșel, Dromichete! Argilos vrea să fie rege! Mă pune greș ca să mă scoți din sufletul vărului meu! De-ai putea pe toți oamenii ei mâna cu biciul, Argilos! Nu-ți place libertatea altora, fiindcă nimic din tine nu te îndreaptă spre libertate! Așa, hai, Vere, dă-le drumul să plece liberi în țara lor, ca să aibă de unde veni mâine să ne facă sclavilor! Nu, Bidia, pentru dușman nu există libertate, numai vârful șuricelor! Liborasta, da. Spune-le să mă lase singur. Regele vrea să rămână singur. Tu rămâi, Liborasta. Bine. Prietene, ce trebuie să fac? Toți îmi cer pe bună dreptate capul celui venit să ne robească. Nu era mai bine când tineri amândoi ar găsea în piei de vițel, a? Și seara la foc ne fierbea mazăre, singuri, departe, în câmp? Nu trebuia să răspund pentru nimeni, Riboroasta. Fetele cântau din buciume, noi băteam tobele, eram liberi să facem ce vrem. De ce am eu îndoieli, Riboroasta, n-al omorât pe Lisimac? Și de ce nu pot să mă îndrept spre el și să-l spintec? Sau să-l dau altora să-l arunce la câini? Și de ce nu-i dau nici drumul să plece acasă? Vezi, îmbrăcați în veșminte albe cum suntem, parcă n-am mai fi noi atunci când trebuie să decidem. Ca să îndrepți o mișelie, ajunge să ucizi pe ucigaș. Dacă Lisimac nu o să mai vadă soarele acesta apunând, o să scăpăm de năvălitori. Dromichete, dacă te gândești bine, o să fie bine. Prietene, optimismul tău mă convinge că sunt de neputincios în boala care m-a cuprins. Cheamă-l pe Argilos. Îndată. Pe el nicio întâmplare nu-l zdruncină. Toate sunt la fel, mărunte. Ai chemat, Vere. Unii cred pe ascuns, Argilos, alții cred din obligație. În ce? Știi tu în ce. Alții se încredințează jurându-și în fața lor că ar crede și niciodată nu înțeleg ce înseamnă într-adevăr a crede în ceva. Tot ce am cucerit, zdrobindu-ne dușmanii, nu poate fi păstrat prin iertare, doar zdrobindu-i până la capăt. Crezi că Lizimac, dacă te făcea prizonier, nu te trecea prin sabie? Ba da. Lizimac nu crede nici în noi, nici în... Și dacă un ticălos nu crede în albinele noastre și nici în dragoste, nici un fel de dragoste, noi trebuie să răspundem tot printr-o ticăloșie. Însoară-te cu fata lui. Nimeni nu o să zică nimic și nu te mai ascultă după deget, vene. Pleacă. Vezi? Adevărul ustură mai tare ca urzica. Pleacă! Tu nu crezi în niciun fel de dragoste și niciun fel de dreptate. A face dreptate, ticălosule, nu înseamnă a te răzbuna. Înseamnă a așeza omenirea și omenia și dragostea în matca lor. Dar tu te consideri deasupra lumii și îți vezi cugetul fără păcat. Dromihete, Argilos nu mai e aici. Nici nu cred că a fost vreodată aici. Trebuie să crezi în om, în frumusețea lui. Iată-ți-l, vere, Felizimac. A vrut să fugă cu oamenii lui. N-avea unde, până la hotare ar fi murit de foame și de sete ar fi mâncat lupii. Poate aveam noroc. Tot v-am fi ajuns. Privește-l, Dromihete. Privește-l. Mai poți șovăi? Lizimac, ai venit să ne faci sclavii tăi. Da. Dar pentru asta întâi trebuia să ne distrugi credința, obiceiurile, limba, cântecele. De ce ești naiv, Dromihete? De ce ești patetic? În războaie nu există decât o dreptate, dreptatea războaielor. Nu vorbi de cântece, nu contează. Nu vorbi de înțelegeri, nu se respectă. Nu trăim pentru eternitate, rege al geților. Încetează cu nemurirea și cu muntele vostru verde. Nici o casă, nici o dragoste, nimic nu ține de veșnicie. Nu suntem croiți pentru veșnicie. Ba da, Lizimac. Mi-e foame, Dumnezeu. Nici eu n-am mâncat. Dar eu vreau să mănânc acum, mă înțelegi? Acum, aici, în clipa de față. Nu mă satur cu ce o să fie în viitor. Eu nu sunt nemuritor. Iar ne jignești, Lizimac. Vă spun tot ce cred, fiindcă știu că voi muri. Dar nu sunt nebun ca voi să-mi încarc mintea cu planuri grozave. Vreau să mănânc acum. Nu-mi pasă de viitor. Chiar de mă omorâți, mor ca un soldat demn, cu gândurile mele în mine, nu cu ale voastre. Mi-e foame, Dromihete. Deci, un miel fript ocupă cu vin, mere și struguri, îmi gheore mațele. Așterneți pentru Lizimac un ospăț împărătesc. Aduceți cupe de aur pentru vin. Să bea măritul rege. Seutes, aduce și pe oștenii lui cei mai de vadă. Puneți tot ce este mai scump, tot ce este pe potriva marelui Lizimac. Turnați vinul în pocale de aur. Poftește, rege! Voi nu mâncați, Dromihete? Aduce și pentru noi mâncărurile noastre și tăvile noastre de lemn. Dar de ce să ne înjosim? Nu ne înjosim deloc dacă mâncăm legumele și carnea pe care le mâncăm de obicei, Argilos. În sănătatea ta, rege al Macedoniei! În sănătatea ta, Dromihete! Și nu mă considera un dobitoc că mănânc pe rupte. Mi-e atât de foame încât am uitat că o să mă omori. Bidia! Bidia, închină cu acest rege nebun care ne dă să mâncăm. Închină pentru această clipă pe care ne-o mai oferă. Ai fi în stare să-i dai și mâna fetei tale, Lizimac, ca să scap cu viață din această rușinoasă zi a vieții tale. Argilos, nu-i insulta pe cei ce mănâncă. Poporul care a luat parte la primejdile războiului are dreptul să hotărască asupra vieții regelui dușman. Dreptul învingătorului asupra învinsului. Îl recunoști, Lizimac? Da. Vrerea noastră va hotărâ. Dromichete nu poate decide singur. Mănâncă liniștit, Lizimac. Nimeni nu se va atinge de tine fără încuvințarea mea. Și până vom hotărâ soarta voastră, sunteți oaspeții noștri. Mâncați și beți în pace. Pâinea voastră e grozavă, rege. Peștele e dulce, vinul e blând, dar bărbătos. Fagurii de miere te întineresc. Glorie vinului, clipei, pâinii calde. Ridic paharul pentru tot ce ne-a dat pământul, pentru roadele sale, pentru gloria vieții. Tot și noi trebuie să le turnăm vin în pocale, pedepsiți pentru că i-am zdrobit oștile. Ura duce la ura, Argilos, sabia de sabie moare. Și tu ai stat acasă cu babele și cu găinile, Riborasta, nu vorbi de sabie. Ori îl ucidem azi, ori îl întemnițăm pe vecie. De ce nu ne ascultă, Dromihete, ca să-și arate puterea fără margini? Dacă i-am tăiat în bucăți, ar intra groaza în toți cei care, ca și ei, ar mai veni asupra noastră. Nu trebuie să ne cuprindă trufia. Când un macedonean i-a spus lui Lizimac, fugi, o să crăpăm de foame și de sete, oastea nu te mai poate salva, n-a fugit. A zis, nu e drept să-mi părăsesc oștenii și prietenii, asigurându-mi o scăpare rușinoasă. Aha, deci... E un erou, Seutes? E un soldat adevărat, Argilos. De ce discută prietenos Dromichete cu el? Nu merită dușmanul niciun fel de prietenie. Argilos, să nu ne pierdem mințile de truvia victoriei noastre. Să ne bucurăm oricând dacă putem încheia o pace. De-l omorâm, vor veni alții care vor lua locul și vor fi poate mai de temut. Ah, deci asta ai pus la cale cu Dromichete, Riborasta. Acum înțeleg, ospățul. Vrea să-l ierte! Cine țipă, cine strigă prânzul? Argilos, du-te și spală-te. Lizimah, care ospăț ți se pare mai vrednic? Al nostru sau al vostru? Al nostru, al macedonenilor. Atunci de ce ai lăsat acasă atâtea obiceiuri strălucite? Un trai cât se poate de ademenitor și o domnie plină de bunăstare și ai venit la niște barbari într-o țară bântuită de geruri? De ce te-ai silit împotriva firii? Să-ți aduci oamenii pe niște meleaguri în care orice oaste nu-și poate afla scăpare sub cerul liber. N-am știut ce război port. Nu doar oștile tale ne-au învins, Dromichete. Acum îl înțeleg mai bine pe fratele meu, Agatocle. Totuși, de ce nu te-am văzut până azi, Dromichete? În timpul luptelor unde erai? Noaptea cu ei te atacam. Și ziua? Aici, printre albine. Beți și vă veseliți, oaspeți! Becos, adu! Îndată, rece! Turnați vin la toată lumea! Așa, Becos! Lizimah! Iată-ți coroana! Îți îngădui să fii regele care ai fost! Nu spune că vei fi prietenul nostru, nu-și cer recunoștință! Nu voi rămâne mai prejos niciodată și nu voi fi întrecut în bine de binele tău! Nu-l crede! Nu-l credeți, oameni! E, ce să spun! Îl facem liber și prin asta, ho-ho-ho, moralii suntem superiori! Lăsați-ne singur, rege! Luați-vă vinul, ograda e mare! Vă anunț că sunteți liberi! Da! Ce? Cum? Cum liberi? Lizimah, mâine poți să pleci cu toți oamenii tăi acasă! Nu înțeleg! Vei înțelege mai târziu. Acum lasă-ne. Argilos, crezi că îmi pierd autoritatea puterii mele dacă o să mă rog de tine să-l lăsăm liber pe Lizimah? Dar sper că nu o să mă rogi! Cine vrea să-l apere pe Lizimah? Nimeni! La moarte! Atunci am să-l apăr eu. Nu putem ucide pe cineva, pe nimeni, fără să-l judecăm și mai ales fără să fie apărat de cineva. Poți jura că de-l ierți. El va ține neștirbită cu noi legătura de pace? Nu el! Mă interesează în primul rând, Argilos, să-ți intre bine asta în cap. Trebuie să ne schimbăm odată pentru totdeauna obiceiurile care ne dădeau dreptul de a ucide. Omul e mai presus de război. Viața trebuie altfel înțeleasă. Un neam nu se înalță prin crime. Trebuie să ne batem pentru o înălțare morală a geților, Argilos. Numai așa putem înfrunta viitorul și învinge orice dușman, învingând tot ce e rău în noi. Eu sunt curat! Da? Dar oare cine este cel mai bun dintre noi? Cel mai curat? Eu! Mi-ai fost oare de vreun ajutor? Da! Te-am slujit cu cinste! Dar neamul tău l-ai slujit? Da! Atunci o să te aruncăm în suliți, ca să-i facem cunoscut lui Zamolțe ce s-a întâmplat și de ce mai avem nevoie. Dromichete! Doar nu ți-e teamă! Mie? Argilos, să-ți spun ceva la ureche. Vino cu. De ce mi-ai afumat stupii? Eu? În noaptea aceea am fost în tabăra noastră. Am fost și eu! Știu, dar neștiind că eu sunt acolo, ai venit pe furiș și mi-ai omorât albinele, ca să nu mai stau lângă ele. Da. Așa te vreau, Argilos, curajos! Nu știam că noaptea tu conduci atacurile contra lui Lizimah cel flămânzit și rupt de oboseală de peste zi. Nici nu trebuia să afli. Le-am afumat ca să te trezesc din somn. Nu dormisem de la intrarea lui în țară, Vere. N-am știut. De ce nu m-ai întrebat? Nu mi-ai fi spus. Atunci înseamnă că nu meritai să spun. Atunci nici eu nu meritam să spun în față că ești laș. Poate că nu mă supăram, poate că de-abia atunci ți-aș fi spus totul. Oricum, pentru albinele moarte n-ai nicio scuză. Ce o să-mi faci? O să te trimit la Zamolțe să-mi trimeată alte albine. Cum, ești nebun? Ce, să mor pentru niște albine? Nu mori, numai ticăloșii mor. Tu te vei duce la el și vei fi nemuritor. Ha, deci o să mă aruncați în suliți? Ha, vrei să scap de mine? Ca să nu-ți iau locul! Urmăreai așa ceva? Nu! Atunci de ce spui prostii? Ba da! Ba da! Vroiam să fiu în locul tău. Să mai viteaz ca tine. Foarte bine! Atunci ești cel mai nimerit să-i spui lui Zamolțe dorințele noastre. Dar eu nu cred în el! Credem noi! Nu cred! Atunci cum îi îndemnai pe alții să moară în luptă ca să ajungă la el? Erai un ticălos? Da! Da, da, da, doar da! Ca să ai victorie, ai fi fost în stare să-ți distrugi oștenii într-o luptă inegală. Ai fi fost atât de orgolios ca în numele unei credințe în care tu nu credeai, să-ți îndemn oștenii să moară, ca tu să rămâi în istorie, învingător sau învins. De ce vreți să mă omorâți? Te trimitem la Zamolxe. Tu ești cel mai bun dintre noi. Nu sunt! Nu sunt, Triborasta! Becos! Becos, da. Tu ești militar, tu nu crezi ca ei în zei? Nu, nu știu. El e rege, e politician, poate să creadă ca Riborasta sau ca mine, nu-l întreb. Dar și el știe că tu nu respecti nimic, nici prietenia, nici omul. Nu iubești omul, Argilos, și-ți schimbi părerile de la un pas la altul. Și tot tu luai la întrebări pe rege. Eu voiam... aveam opinii diferite. Când neamul ne este în pericol, deosebirile dintre noi trebuie să ne unească. Tu ai vrut să fii rege, chiar cu înfrângerea țării. Ai vrut din această tulburare să ieși tu câștigător, nu țara. Te-ai pus pe tine înaintea neamului tău. Trebuie să mori. Nu! Dar tu nu crezi în zei! Nu! Ți-am spus, vei muri pur și simplu, Argilos. De vei muri, înseamnă că Zamolxe a primit solia. De nu, ești un ticălos. Nu, dar nu vreau, se uitați! Nu! Nu! A ajuns la Zamolxe. Zulnica pământului, făcătoarea vrajilor, păstăvașa dragilor, iubeața vănicilor, Zâlla Samotiva, Zâlla Samotiva, Zâlla Samotiva, Zâlla Samotiva! Bidia. Da? Tu rămâi aici, așa cum am vorbit. Da, tată. Nu te las în mâinile unor barbari. Riborasta știe tainele celor de la Nil, pe unde a cutreierat ale grecilor. Dromichete, privește-l, s-a plecat să ia de pe pământ o bucată de azimă. O sărută și o pune la loc curat. Pâinea să nu o calce nimeni în picioare. Cine respectă pâinea neamului său, fericit neam are. Putea să ne lase fără capete, dar asta ar fi însemnat o lenea minții, o soluție veche a puterii ce o avea. În el s-a petrecut ceva, o înnoire, și și-a înfruntat oamenii propunându-le o altă care în ce ne privește. Nu ne-a iubit, dar nu ne-a zdrobit capetele. Chiar ne-a salvat viața. A riscat să răspundă pentru noi în fața celor ce-și cereau dreptul de a hotărâ asupra noastră. Aici mi se pare el un mare reformator, care vrea să transforme din temelii națiunea getică. Oamenii să tragă învățături, moravurile să se schimbe, disciplina și ordinea de stat să aibă o stabilitate. Dromichete vrea să crească puterea politică a statului get. Mă laud, Lizimah? Laud curajul tău, Dromichete. Puteai fi nepăsător față de noi, față de tine, față de geți. Dar tu nu doar față de geți ai luat răspunderea de a ne întinde o mână, ci și față de tine însuți. Ai vrut să te cercetezi și pe tine, rege, dacă ai puterea de a fi bun. Și ai fost. Și ziua aceasta, când te-ai pus în fața lumii și ai zis da, răspund, ziua aceasta este adevărata zi de naștere, cel puțin pentru mine, care nu te-am cunoscut. Slăvit fie omul care iubește oamenii, Dromichete, și spune și în clipele cele mai negre, da, răspund pentru ei. Fericit popor este acela în care oamenii știu să răspundă pentru semenii lor și pentru dușmanii lor. Scuză-mă, tată, trebuie să prind un roi de albine. E în scorbura unui tufan. Tată? Vrei să o iei pe Bidia de soție? La noi, cel mai tânăr îi zice celui mai vârstnic, tată. Drum bun, rege al Macedoniei. Rămâi cu bine, rege al geților. Drum bun, mă ierți. Albinele. Tată, eu... Rămâi, fata mea. Pentru unii o să fii ca o garanție că eu nu-l voi mai ataca niciodată. De fapt și tu vrei să rămâi cu el, nu? Da, tată. Voi fi nevasta lui. Fiii lui vor fi nepoții mei. În locul urii dintre noi, el a așezat prietenia. În locul războiului, el a așezat pacea. Macedoneni! Luați ca exemplu pe acest rege get! Luați ca exemplu chipul omenos, cum s-a purtat cu noi. Nu poți construi un popor dacă nu te construiești întâi pe tine. Vedeți? Ei n-au palate și nu vor să lase urmașilor ziduri aurite. Ei le lasă din tată în fiu un chip de om frumos și cinstit. Ei ne-au întrecut căci nu ne-au răspuns cu sabia, ci cu gândul. Bidia. Da, tată. Regele la care rămâi a fost mai presus decât acest timp. Și un om care își depășește vremea în care trăiește trebuie iubit din tot sufletul. Da. Rămâi cu bine, fata mea. Drum bun, tată. Să mergem, macedoneni! Riborasta, ziceai că nu trebuie să vindeci trupul fără să vindeci sufletul. Trebuie să ai în grijă întregul, Andra, nu partea. Da, da, de trebuie să ai grijă de o țară. Hei, am prins roiul, stai! Am prins roiul, Bidia! Da? Vine o să vezi de aproape albinele. Riborasta, nu mi-ai răspuns. Ce trebuie să facem atunci? Sufletul poporului nostru trebuie să-l ținem în sănătate. Și după ce roiul de albine e aici, ce faci, Dromihete? Aștept să-i vină vremea. Ați ascultat Muntele, de Dumitru Radu Popescu, adaptare radiofonică de Nae Cosmescu. Distribuția a fost următoarea: Dromihete, Horațiu Mălăele; Lizimah, Ovidiu Iuliu Moldovan; Riborasta, Mircea Albulescu; Andra, Leopoldina Bălănuță; Argilos, Ion Marinescu; Bambalon, Virgil Ogășanu; Sado, Valeria Seciu; Seutes, Emil Hosu; Bidia, Valeria Ogășanu; Becos, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Gheorghe Novac, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Muzica de Dorin Liviu Zaharia. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Emil Mandric.